Chéri, sala zazunga na linga yo. Chéri, kene no kina pulu nobe. Abengi nga ilobi na evitation. Malamu sala zazuto kene. Chéri, sala zazunga na linga yo. Chéri, kene no kina pulu nobe. Abengi nga ilobi na evitation. Malamu sala zazuto kene. Nobel, nomine sa menie, et la paix pour qui.